wat gebeurt er? Ja, we zijn live. Joehoe! Nou, dat werkt. Dankjewel, Michel. Ik ga zo iets raars uitzenden. Joehoe! Wow, check. Mijn radio is uit. Dus ik kan het niet horen, maar ik denk dat het wel werkt. Kom. Ja. Kijk. Zijn we daar? Zijn we daar? Hallo, hallo. Mannetje van de radio. Ja. Kijk, deze hebben we. Nou, eindelijk de radio. Wat is er op de radio? Eindelijk de radio. Wat is er op de radio? Pataboe. Radio Pataboe. Radio Pataboe. Radio Patapu. Ja, en zometeen gaan we nog even een leuk plaatje draaien. Check. Check. Check. Check. Check. Check. Check. Ja. Check. Nou, lieve luisteraar, dat was wel even genoeg gezwijmel, hè? Dus we gaan nou even wat anders luisteren. En dat is... ik hoor mezelf nog wel ergens tussendoor achter. Of dat zal misschien deze zijn. Oh shit. Ah, godverdamme. Nou ja, dat zit zo, lieve luisteraar. Ik heb een nieuwe telefoon moeten aanschaffen omdat mijn vorige... Ja, dan begin ik dus op. Deze moet uit. Zo, kijk. En nou moet alles gewoon een beetje normaal zijn. Dus, kijk, dat moest ook nog even. Dus dit is dan een testuitzending. Omdat allerlei dingen anders zijn en zo. Ik weet helemaal niet of het allemaal nog wel werkt. Ik geloof wel dat er geluid uit de radio kwam, dus dat is dan wel goed. Maar dat gaan we dan dus doen met een plaatje. We gaan een plaatje draaien, het hele plaatje. Dat is Culture Site en het eerste nummer is... Consider Museums Concentration Camps. En, nou ja, het is leuk.